w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Słońce w niemal całym kraju nad drugą turą głosowania. Śpieszmy się głosować, bo po południu może chować się za chmury. W Rosji doszło do dwóch katastrof kolejowych w rejonach przyfrontowych. Baw się razem z nami, to koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z okazji Dnia Dziecka. Druga tura wyborów prezydenckich trwa już od 2 godzin. W całym kraju utworzono ponad 32 tysiące obwodów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Państwowa Komisja Wyborcza. Przed jednym z warszawskich lokali jest nasz reporter Aleksander Przoniak, który rozmawiał z pierwszymi głosującymi. Mam nadzieję, że to, co myślę i zamierzam, że tak będzie. No. A mam dużo rzeczy do zrobienia, ale generalnie wolał wcześniej przyjść, żeby nie było kolejek, bo prawdopodobnie będą. Jak nastrój? Pozytywnie. Zobaczymy, jak będzie, ale generalnie fajnie, że zapowiada się duża frekwencja, bo to będzie takie wydarzenie jednoczące, mam nadzieję, wszystkich. Już po głosowaniu? Tak. Jak nastroje? Na razie jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że będą dobre. To jest nasz wkład w życie społeczne, a człowiek jest istotą społeczną. A jak ktoś jest obojętny, egoizm, zamknięcie na innych, nie jest dobrą rzeczą. Głosujemy do godziny 21, jednak aby nasz głos był ważny, musimy pamiętać o jednej ważnej sprawie, mówi sędzia Piotr Łaguna z Okręgowej Komisji w Lublinie. Należy postawić znak krzyżyka, czyli muszą się przeciąć dwie linie przy nazwisku jednego z kandydatów. Nie postawienie żadnego krzyżyka lub postawienie przy obu kandydatach takiego znaku powoduje, że jest nieważny głos. Jedna kartka, a na niej dwa nazwiska kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów. Tak powinna wyglądać karta do głosowania w wyborach prezydenckich. W Rosji doszło do dwóch katastrof kolejowych w rejonach przyfrontowych. W obwodzie briańskim wiadukt runął na przejeżdżający pod nim pociąg pasażerski. Zginęło 7 osób, a około 60 jest rannych. W obwodzie kurskim pociąg towarowy spadł z wiaduktu. Na razie wiadomo, że ranny został maszynista. Gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomas podał, że przyczyną zawalenia się wiaduktu była eksplozja. Doszło do wysadzenia wiaduktu w czasie, gdy jechał pociąg z 388 pasażerami, stwierdził urzędnik w rosyjskiej telewizji państwowej. Kremlowscy politycy obarczają Ukrainę odpowiedzialnością za katastrofę. Na razie nie podano przyczyny wykolejenia się pociągu towarowego w obwodzie kurskim. Wiadomo tylko, że pod jadącym składem zawalił się wiadukt. Lokomotywa i część wagonów spadła na przebiegającą dołem trasę samochodową. Z części wagonów wyciekło przewożone paliwo i wybuchł pożar. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ewakuacja jest wciąż możliwa, bo sytuacja w szwajcarskiej dolinie Löchental jest niestabilna. 4 dni po osunięciu się lodowca na wioskę Blatten realne są kolejne lawiny skalne. O metr opadła tafla jeziora, które powstało na resztkach zniszczonej wsi. Tempo opadania wody zależy od rzeki, która przedziera się przez wałowisko. Woda przeciska się powoli, ale to dobrze, bo gdyby za szybko wypłukiwała przeszkodę, mogłaby wywołać lawinę błotną. Ta powolność może drażnić naszą cierpliwość, ale jest dobra dla zarządzania ryzykiem w tej sytuacji, powiedział Rafael Majora, szef Departamentu Zagrożeń Naturalnych kantonu Valais. Matthias Belwald, lider lokalnej społeczności, zapowiedział, że w połowie czerwca zapadną decyzje w sprawie odbudowy wsi. Na nadchodzący tydzień też wskazał działania. Powstanie stanowisko do obsługi mieszkańców z problemami finansowymi, a po drugie musimy wesprzeć mieszkańców Blatten w poszukiwaniu mieszkań z umowami na 2-3 lata. Mieszkańcy wsi położonych poniżej Blatten liczą, że nie będą musieli szukać nowych domów. Od czwartku obowiązuje ich jednak wezwanie do gotowości do ewakuacji. Adam Górczewski, Polskie Radio. Baw się razem z nami, to koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z okazji Dnia Dziecka. Na scenie studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpi też chór Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga, mówi dyrygentka Magdalena Trzaskowska. Utwory są takie, które nawiązują do organizowania urodzin, bo urodziny ma właśnie Polskie Radio, Orkiestra Polskiego Radia, więc pomagamy organizować urodziny i rzeczywiście utwory są wesołe, dziecięce, o czekoladzie. To jest część wspaniałej bajki, do której muzykę napisał pan Jerzy Rogiewicz na podstawie bajki Król Maciuś I. To jest jedna z części, która właśnie opowiada o tym, że dzieci marzyłyby o tym, żeby świat był cały z czekolady. Drugi utwór to będzie o tym, jak pchła szachrajka organizuje urodziny. Koncert rozpocznie się w południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Finał Ligi Mistrzów UEFA mógł zachwycić tylko kibiców paryskiego giganta. Paris Saint-Germain rozbił bowiem Intermediolan 5-0. To zwycięstwo na wieczność, mówili po końcowym gwizdku komentatorzy francuskiej telewizji. W Monachium paryżanie odnieśli najwyższe zwycięstwo w historii finałów Ligi Mistrzów, a ponadto zaliczyli drugi triumf francuskiego klubu w tych rozgrywkach, a także bezprecedensowy triplet w historii francuskiego futbolu. W tym sezonie PSG ma już bowiem na koncie Mistrzostwo Francji i Krajowy Puchar. Désiré Doué oczarował, a Luis Enrique stworzył arcydzieło. Francuskie media ubolewają nad jednym – zamieszkami, które wybuchły wieczorem w Paryżu i zepsuły kibicom święto. Nie pomogła nawet obecność ponad 5000 funkcjonariuszy. Media piszą, że w centrum francuskiej stolicy zapanował chaos. Do aresztu trafiło ponad 130 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio. Każdy świętuje jak potrafi. Kibice w Polsce również mieli wiele radości. Bartosz Zmarzlik wrócił na fotel lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu po zwycięstwie w Grand Prix Czech. Dominik Kubera zajął 15 miejsce. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski, mistrzami Europy w wioślarstwie, medaliści olimpijscy na czwórce podwójnej, przesiedli się na debla, czyli dwójkę, i pewnie wygrali regaty czempionatowe w Płowdiwie. A co dziś w sporcie? O 12.30 planowo Iga Świątek zagra o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki stanie Jelena Rybakina z Kazachstanu. O 15 ruszy 9. runda Mistrzostw Świata w Formule 1. Z pole position w Barcelonie ruszy Oscar Piastri z McLarena. Dziś w Rzymie i Watykanie ostatni etap Giro d'Italia. Wczoraj doszło do spektakularnej zmiany lidera. W różowym trykocie pojedzie Brytyjczyk Simon Yates. A jeśli ktoś jest na Dolnym Śląsku, zapraszamy na kolarski Dzień Dziecka z Enduro MTB w Srebrnej Górze. Mini wyścigi dla najmłodszych, czy po prostu zabawę z rowerami. Będą jakieś dmuchańce, stoiska wystawców, a także już ściganie enduro dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, czyli Warta Enduro Kids Race. Zapraszał organizator Grzegorz Miedziński, a ja zapraszam na trzecią stronę medalu tuż po 17. Do usłyszenia. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale jednak po południu rosnące do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie grad, wysokość opadu w czasie burz to 30 mm. Temperatura od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 25 w centrum i 28 na południu. Autopromocja Polskiego Radia. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy. Specjalna audycja na antenach Polskiego Radia i w serwisie YouTube. Kto wygrał w rywalizacji o najważniejszy urząd w państwie? Dlaczego i co z tego wynika? Na Strefę Wpływów Wieczór Wyborczy zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki, Roch Kowalski, Małgorzata Żochowska i Karol Surówka. Informacje, analizy i komentarze. Wszystko, co potrzeba, żeby zrozumieć. Początek o 20.50. Już dziś. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie. Moje palce nie. Dzień dobry, Franku Poranku. Ależ dzisiaj elegancko zapiałeś. Pewnie szykujesz się do świętowania najważniejszego dnia w roku. A z jakiego to powodu dzisiaj mamy najważniejszy dzień w roku, czy ty wiesz? Dzień dziecka. Pięknie. Tak, dzisiaj świętują najlepsi ludzie, jacy zamieszkują planetę Ziemia, czyli... dzieci. Więc oddajmy im teraz głos. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. A w naszym zagadkowym studiu dziecięcym reprezentantem oraz przedstawicielem was wszystkich jest dzisiaj debiutant. Wiesz, kto to debiutant? Ja sam się tak bardzo dobrze nie znam. No. Znam się bardzo dużo na dinozaurach. Na wszystkich zezart ja się chyba nie znam. Jak to się nie znasz? Zaraz się okaże, że znasz się doskonale. Debiutant to jest człowiek, który robi coś po raz pierwszy. Który raz jesteś w naszym studiu? Tak. To debiutantem. Pierwszy, zgadza się? Oczywiście, że tak. A jak masz na imię? Dorian. Dorian. Piękne imię. Dzień dobry, Dorianie. No, cześć. Ale za długie imię mam Tadzio. Też bardzo pięknie. No, moim dziadku. Słuchaj, wiesz co? Ja bym chciała cię prosić, abyś powiedział naszym słuchaczom, ile ty masz lat? Ja mam lat 5. No właśnie, wiesz, bo głos masz taki, jakbyś miał znacznie więcej. Bardzo poważny. Wiesz o tym? Mhm. Słuchaj, Dorianie, czy dziecko to jest ważny człowiek? Ważny. A dlaczego? Dlatego, że trzeba o nie dbać. A czy dziecko trzeba kochać? Trzeba, oczywiście. A dlaczego to jest ważne, żeby dziecko, każde dziecko na tym świecie kochać? No bo po to, żeby dziecko szczęśliwe było. A po co ma być szczęśliwe dziecko? Po to, ale gdyby było smutno, to byłoby smutno na planecie Ziemi. Na planecie Ziemi ja byłaby najsmutniejszą planetą. No i byłoby naprawdę źle, co? No. A czy dziecko trzeba szanować? Trzeba, no gdybyś nie szanował, to byłoby smutno z nas Ziemia i po prostu nie żyliśmy w takim dobrym świecie jak teraz. Dorian, a czy ty wiesz, co to znaczy szanować? Szanować to znaczy, żeby kochać kogoś albo coś tam. A czego my, dorośli, możemy nauczyć się od was, od dzieci? Różnych rzeczy. Na przykład? Na przykład, gdy oglądasz różne problemy, to możesz się trochę powiedzieć. Czasami nie zapamiętasz tego, no ale potem po chwili zapamiętasz, jak się nazywa człowiek, albo jak się nazywa samochód, albo jak się nazywa autobus, albo jak się nazywa... po prostu nazwa człowieka, albo po prostu nazwa dinozaura. Ale poczekaj, bo ty mówisz przecież teraz o programach, a od was, od dzieci, od ciebie. Ale nie mówię o tym, że od problemów możesz zabrać tu wiedzę i powiedzieć ją dorosłym. A w ten sposób, dobra. Słuchaj, a czy dziecko potrafi coś, czego dorosłe już nie potrafi? No. No? Coś ty siak. Potrafi, no ale nie widziałam nigdy takiego przypadku. To ja ci o jednym powiem. Dziecko świetnie wskakuje w sam środek kałuży. I w ogóle nie martwi się, że będzie brudne. Rozumiem. Rozumiesz? I ono wtedy robi to, posłuchaj. Jest ta radość, nie jest smutno na planecie. Może wskazać w błoto. No. No to nie jest taki przypadek. Nie jest przypadek. Albo na przykład dziecko. No, ja wskazałem kiedyś w błoto, się wyciopciałem w butach. Jestem bardziej głębokim. Kapałem się w jakimś całej zieleninie, no a potem tą zieleninę na zjedzalnię, potem tam, no tam ci siak, no a potem globus napłynął z Mikołajem, kolegą, no a potem ja sam zjechałem pod brudnej zjedzalni, miałem brudną pupę, jakby zrobiłem kupę. Słuchaj, a ty w ogóle lubisz być dzieckiem? Lubię. A co fajnego jest w byciu dzieckiem? Fajnego, że może zrobić to tego dorośli nie potrafią na przykład wcisnąć się w jakąś dziurkę, gdzie nie mogą dorośli. Wcisnąć się w dziurkę, jasne. Słuchaj, a co na... No nie wiem, co ciebie na tym świecie najbardziej ciekawi? Ciekawi mnie... Ludzie najbardziej fascynują dinozaury, no bo one od czasu ich wyginięcia ludzie się bardzo fascynują dinozaurami. A z jakiego to powodu? Co tego, że one wyginęły. Ciekawego, no. I jeszcze nie znamy niektórych dinozaurów. A jakie dinozaury ty znasz? Ja znam tyranozaura Rexa, ale ci więcej nie powiem, bo to będzie niespodzianka. Dla mnie? Tak, dla ciebie. Ale bardzo ci dziękuję. Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Dziecka, prawda? No. To jest oczywiste, że to jest twoje święto, ale ja myślę, że trochę to jest też święto dorosłych. Nie wszystkich, ale takich, którzy mają w sobie dziecko. Rozumiesz, co to znaczy? W sumie, ale to będzie niespodzianka. Dobra, to już więcej nic na ten temat nie mówimy, dobra? Będzie mój dzień. No, twój dzień. Dorian, a czy ty lubisz zagadki? Lubię. Czy ja mogę dla ciebie mieć jedną? Nie, bo wiesz, ja sam doskonale za zagadki, bo ja jestem specjalistą. Ty jesteś specjalistą od zagadek, ale słuchaj, bardzo dużo dzieci jest z nami. Ja teraz spróbuję zadać tak szybciutko jedną, pozwól mi na to. Zgoda, proszę. Zgodziłeś się? Dobra, dziękuję ci bardzo. Ale ty też zgaduj, dobra? Uwaga, niektóre z bohaterek naszej zagadki są małe jak paznokieć. Tymczasem te największe mierzą nawet 40 centymetrów. Niektóre z nich potrafią latać albo skoczyć tak daleko, że w czasie jednego lotu pokonują dystans 15 metrów. Wiem, to musi być ta mysz mała. Mysz mała? No i ssak, który lata. Nawet nie wiesz, jak blisko jesteś prawdy, ale to jeszcze nie jest to. Wiewiórka, który lata. Poczekaj, najstarsze potrafią przeżyć nawet 40 lat. Dużo czy mało? Dużo. Ile mama ma lat? A więc latające ssaki pojawiły się w dinozaurach. Wszystko wiesz, ale nie wiesz jeszcze, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Niektóre z bohaterek naszej zagadki, zwłaszcza te, które żyją na wyspach Salomona, wyglądają jak suchy liść. Niektóre z nich wydzielają obrzydliwy zapach, fuj, z kącików ust. Dzieje się tak wtedy, kiedy bardzo się boją. Chrząszcz? Chrząszcz. Blisko, ale jeszcze nie gorąco. I właśnie w ten sposób chcą odstraszyć przeciwnika. Niektóre z bohaterek naszej zagadki potrafią napełnić worek przy gardle powietrzem, pompując balon większy od nich samych. Ja sam nie znam takich zagadek. Poczekaj, teraz już znam będzie inne chyba... zagadki. O, dinozaura. Bohaterki naszej zagadki, które zamieszkują rwące potoki, w ogóle nie słyszą hałasu, bo tracą słuch, bo tam jest bardzo głośno. I jeszcze powiem ci tak. O, to może ci coś pomoże. Bohaterka naszej zagadki jest mała. Dorian, bohaterka naszej zagadki jest zielona. I teraz uwaga. I bohaterka naszej zagadki wcale nie jest przysmakiem bociana. A mówi się, że bocian je uwielbia. A to nieprawda. To jest kumak. Dorian stawia na? Kumak. Dobra, a pani Irena Kwiatkowska? Chociaż jest zielona, jej się to nie podoba. Bo z łąki trafić może wprost do bocianiego dzioba. A jednak. Numer telefonu to ty znasz do tego studia? Znam. Naprawdę? Jaki jest? Jest numer 17. O, to by się już wszyscy dodzwonili. Słuchaj, jesteś debiutantem, tak ustaliliśmy, prawda? A ja tu jestem od 1820 roku. I bardzo dobrze ten numer znam. 22 i 7 trójek, dzwońcie do nas. Ale wiesz, Dorian, ja jestem pewna, że już za chwilę bardzo szeroko się uśmiechniesz. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Ponieważ już za chwilę zabrzmi twoja ulubiona piosenka. No, zatem naszym zagadkowym DJ-em będziesz dzisiaj ty, panie Dorianie. To właśnie T-Rex, drapieżny killer, o wielkiej sile. Każdemu z drogi schodzi T-Rex. Jest niezłym zbirem, wciąż z kim się bije. Lepiej nie podchodź, bo cię zje. Siema, T-Rex. właśnie ja. Wyjaśnijmy sobie kilka ważnych spraw. Moje pełne imię to Tyrannosaur Rex. W skrócie T-Rex, proste nie. Jestem wielkim mięsożercą. Czemu? Po prostu lubię zjadać mięso. Gardzę bananem, kapustą i marchewką. Owoce i warzywa mnie nie kręcą. Jestem drapieżcą. Polowanie jest moją obsesją. I nie radzę sobie z agresją. Gdy jestem głodny, staję się nieznośny i bezlitosny. Najbardziej lubię polować z ukrycia. Chowam się w krzakach i zastawiam sidła. A gdy ofiara jest już blisko, to ja znienacka napadam. To właśnie T-Rex, drapieżny killer o wielkiej sile. Każdemu z drogi schodzi T-Rex. Jest niezłym zbirem, wciąż z kimś się bije. Lepiej nie podchodź. Jestem długi jak autobus i ciężki jak słoń, ważę ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki potwornie mnie złości, że nie umiem pazurów obgryźć. T-Rex jest sławny, ma status gwiazdy. Żaden dinozaur nie jest taki popularny. Wszyscy go znają i poważają, nie bez powodu królem mnie nazywają. To właśnie T-Rex, drapieżny killer o wielkiej sile. Każdemu z drogi schodzi T-Rex. Jest niezłym zbirem, wciąż z kim się bije. Lepiej nie podchodź, bo cię zabije. Chociaż jest zielona, jej się to nie podoba, bo z łąki trafić może wprost do bocianiego dzioba. A my gorąco witamy naszego zagadkowego słuchacza, Janka, który dzwoni do nas z miasta Krasnali, z pięknego Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, to nie była trudna zagadka dla pana, prawda? No nie, szybko ją zgadłem. A wiesz dlaczego? No nie wiem. A ja wiem dlaczego, no, bo masz 11 lat i już wszystko wiesz. Czy to się zgadza? Dziękuję, tak. A czy ty dzisiaj nas... Proszę? Zyjas jest niby człowiekiem. No, poczekaj, poczekaj, bo z Jankiem teraz rozmawiamy, Dorianku. Janku? Tak? Ty jako młodziutki nastolatek, 11-latek, świętujesz dzisiaj Dzień Dziecka? Tak, tak, świętuję. To, Dorian, czy ty złożyłbyś Jankowi życzenia jakieś poważne? Czego byś dobra. No dobra, dawaj. Życzę ci... No, ciekawa jestem, co powie. No, życzę ci dobrego święta i... No... No to super, już dobre święto to dobra rzecz, co, Janku? No i dobrego życia. O! Tak, dziękuję za życzenia. To gruby kaliber dobrego życia, Janek. To teraz to twoje życie naprawdę powinno być dobre. Już pewnie jest dobre. A słuchaj, a jak brzmi odpowiedź? Jest niby człowiekiem. Jest naprawdę człowiekiem, tylko rozmawiam przez telefon z nim teraz, wiesz? On jest teraz we Wrocławiu i my słyszymy Janka. To Janku, powiedz mi proszę, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Żaba. No pewnie, ale ja tu w studiu jestem z debiutantem. Czy zaśpiewamy fanfary Jankowi? Dorian, pomożesz? To jest tak, tam, taram, ta-tam, razem? Uwaga, start. Tam, no, dobra, musimy to przećwiczyć. O, to było o tym T-Rexie. Dobra, ty jak T-Rex. Bardzo ci gorąco dziękujemy, życzymy przepięknego dnia i wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję wzajemnie. Pozdrów Wrocław. No, ale chciałbym, żeby tu przyjechał. Janek, żeby tu przyjechał? Janek, jeśli jeszcze z nami jesteś, zapraszamy do naszego zagadkowego studia. A czy wy wiecie, że żaba pomidorowa, która żyje na Madagaskarze... Pomidorowa, widziałem żaba pomidorowa. Mówisz serio? Posłuchaj, wydziela przez swoją skórę bardzo kleisty śluz. Gdy jakiś ptak zdecyduje się zjeść ją na obiad, jego dziób zostaje sklejony na kilka dni. Tego nie wiedziałeś, co nie? A czy ty wiesz, że istnieje gatunek żab, które nie mają języka? Albo na przykład taka rzekotka z Brazylii... Szczędzę, i kryzob nie ma języka. No to, a słuchaj, a ta rzekotka z Brazylii maskuje się w bardzo ciekawy sposób. W razie potrzeby potrafi wyglądać jak plama ptasiej kupy. Hmm? To dla ciebie ciekawe? Ciekawe. Ale kupa, ja w ogóle nie cierpię kup. Fuj. Ja też nie. A książki to pan Dorian lubi? Książki ja lubię, no ale... No? No dobrze, ziewaj ciszej. Zatem zapraszam do naszego zagadkowego świata poczytajek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to ja mam trzy takie perełki, Dorian, zobacz. Pierwsza, niezbyt wielkich rozmiarów, ale uwielbiam ten duet. Ewa Kozyra-Pawlak. Paweł Pawlak. Ewa napisała, na Paweł... Na kiedy ten Woli do nas przyjedzie? Zaraz będzie gość, ale poczekaj, książki to ważna sprawa jest. Na kiedy będzie tutaj ten Woli? Poczekaj, najpierw książki, a potem... A Jaś musi zdążyć wsiąść do pociągu. No co ty, to jest Wrocław. Jeszcze ma dużo przed sobą. Ilustrację do tej książki stworzył Paweł Pawlak, mąż Ewy Kozyry-Pawlak, która napisała książkę pod tytułem Miś i Zając. I jest to bardzo wzruszająca opowieść, przepiękna, o sąsiadach, dobrzy sąsiedzi. Taki jest podtytuł tej książki, a to jest ważne w życiu, żeby mieć dobrych sąsiadów, żeby człowiek sam potrafił być dobrym sąsiadem, bo wtedy, kiedy się uśmiecha, kiedy potrafi zapytać na przykład o coś ważnego, o to, czego człowiekowi potrzeba, albo może starszej pani zrobić zakupy, to są bardzo ważne sprawy. I o tym właśnie jest ta wyjątkowa książka. A na jej okładce czytamy tak. Nasza książka została przetłumaczona na ponad 20 języków. Między innymi na psi, lisi, pingwini, muszy i nietoperzowy. Jest tak dobra, że zasługuje na nagrodę Bobra. To napisał Zając. A człowiek napisał tak. Zając i Miś są najlepszymi przyjaciółmi, ale także sąsiadami. We wszystkim się uzupełniają. Jeden lubi ogórki, a drugi miodek. Jeden nie widzi z daleka, a drugi nie widzi z bliska. Jeden kocha fotele bujane, a drugi się w nich nie mieści. Zajrzyjcie do środka. Jeżeli chcecie poznać ich codzienne kłopoty i niecodzienne przygody. Miś i Zając, dobrzy sąsiedzi. Serdecznie polecam i dużym i małym, bo i ja, no taka już całkiem duża, wzruszyłam się wiele razy i jestem wdzięczna za tę książkę. No poczekamy na tego Woliego, no poczekamy na niego. Wiem, że czekasz na Woliego, jasne, ale nie na Woliego, tylko na tego Jadka. No dobrze, Sarniowe. Dobra. W każdym razie polecamy serdecznie i jeszcze dwie książki. Moje lato z Pippi, Astrid Lindgren, rzecz jasna. No jest to, znasz Pippi, Dorian? Nie? Ja nie lubię tej nie bajki. Nie lubisz tej bajki? Ja uwielbiam. To była najważniejsza książka mojego dzieciństwa. Ale tutaj Pippi jest nieco inna, dlatego że znajdziesz w tej książce łamigłówki, labirynty, bingo, obrazki do kolorowania, komiksy do czytania, przepisy na tort naleśnikowy i wiele innych wakacyjnych, bo wakacje za pasem, zadań i wyzwań. Moje lato z Pippi, Astrid Lindgren. I ostatnia książka, którą napisał bardzo znany aktor. Zaraz poczekaj, cierpliwości, człowieku. Ja mam duży dystans do tego, kiedy bardzo znane osoby piszą książki dla dzieci, bo one często nie są dobre. Ale pan Matthew McConaughey zrobił to doskonale. I powiem wam, że książka pod tytułem Nawet jeśli zatrzymuje człowieka w biegu i zastanawia nas wszystkich. Są piękne ilustracje i są krótkie, na przykład zdania takie. Nawet jeśli odpuszczam czasami, to nie znaczy, że znów nie spróbuję. Albo na przykład to, nawet jeżeli na dzisiaj już koniec, to nie znaczy, że bez czytania doczekam rana. Nawet jeśli ktoś zdobył nagrodę, to nie zawsze jest to prawdziwa wygrana. I za tymi zdaniami bardzo dużo się kryje. Mądrych, różnych spostrzeżeń. Nawet jeśli raz kiedyś skłamałam, to nie znaczy, że jestem kłamliwy. I może jeszcze taki fragmencik? Jeden? Może wybieramy... Nie czytała się co. Ten, poczekaj Dorian. Albo jeszcze to wam przeczytam. Moim dzieciom, waszym dzieciom i dzieciom w nas wszystkich. Jesteśmy dziećmi i zawsze nimi pozostaniemy. Więc uczmy się cały czas. Autor. A już za chwilę w naszym studiu gość, panie Dorianie. A teraz zabrzmi piosenka właśnie od niego. I slope in my bloody by the sun now. Orange and white and red, green and yellow. Rainbow colors, tonight I see the view. Slip as I go through. I kiss the light, the storm blow up you slow. Everything bright, new song beneath you. The look in your eyes, the cupons into hell. Scream and shout into to piosenka naszego gościa z filmu Jak wydresować smoka. Pewnie ten film znacie. Ulubiona piosenka naszego ulubionego, zagadkowego przyjaciela, a jest nim znakomity popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry. Dzień dobry, ale mnie przedstawiłaś, Kasiu. Źle? No ulubiony reprezentant. No a źle? No, tak, no dobrze. Cała prawda. Wojtku, tak dawno cię u nas nie było. Stęskniliśmy się za tobą, wiesz, trochę. Dziękuję. To już ponad rok. Dlaczego tak długo cię nie było? Na początku października 2023 roku zapadłem na zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. I na początku byłem całkowicie leżący, później na wózku, później o chodziku, a teraz o kulach. Ja na wyjazdach o chodziku, dlatego przyszedłem tutaj o chodziku. Tak, o chodziku to znaczy, że pan Wojtek w tej chwili, wiecie, jak się przemieszcza, to podtrzymuje go taki Nie wiem, taki mechanizm na kółeczkach musi się wesprzeć, żeby iść. Ale wiesz, jesteś bardzo dzielny. Jesteś Dziękuję. Bardzo dzielny, że tę ciężką chorobę przezwyciężyłeś, że jesteś tutaj z nami. Bardzo mocno trzymaliśmy za ciebie kciuki i no chyba nie było dnia, żebym o tobie nie myślała. I to jest wspaniałe, że znowu możemy spotkać się w naszym zagadkowym studiu i że ty tak odważnie potrafisz mówić o trudnych doświadczeniach, bo to jest część życia. Część życia wielu z nas. No ale kiedy przychodzisz do zagadkowego studia, to wiadomo, że będzie o zwierzętach, a że dzisiaj świętujemy najważniejszy dzień w roku, który nazywa się... Dzień Dziecka. Dzień Dziecka, zatem oddajmy głos tym najważniejszym. A wie pani co? Dinozaury składają jaja na twardo. I wiem jeszcze, że jak zebra biega, to wtedy może zgubić paski. Coś zaczynam wytrwać. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. Tak, to tutaj mam. Tu, gdzie moja łapa dotyka. A co to za miejsce? Żołądek. W żołądku dusza? Chyba tak. A czy każde zwierzę ma duszę? Każde. Nawet żaby mają i nawet chmury mają i choinki. Wszystko ma. Panowie drodzy, Dorianie, Wojciechu, czy żaby mają duszę, choinki i chmury? Dorian? Nie. Choinki i chmury to nie mają duszy. Mają czy nie mają? Nie mają. A żaby? Żaby też nie mają. Nie jesteście dziećmi. Ja tam wierzę w to, że mają. Wierzę dzieciom, że mają. No dobrze, a czy kijanki wiedzą, kto jest ich mamą? Jak myślicie? Wiedzą, no bo to jest żaba. Wojtek, wiedzą czy nie wiedzą? Nie wiedzą. Żaba składa jaja do wody i wylęgają się z tak zwanego strzeku kijanki. Tak. I one nie poznają nigdy swojej mamy. Nigdy, mówiłam. No to dobrze mówię. Słuchajcie, a jak u zwierząt i u ludzi w ogóle wygląda dzieciństwo? To zależy od gatunku, bo bywa różnie. Część się opiekuje swoimi dziećmi, część samic rodzi, a niektóre składają jaja, a są też takie samice, które składają jaja i się nie zajmują później dzieci. Wówczas składają dużo jaj, bo dużo małych ginie, więc na wszelki wypadek składają mnóstwo. Tysiące, miliony czasem po prostu tego jest. I stąd tamte potomstwo nie zna swojej mamy ani swojego taty. Wie, że jest na świecie i to wszystko. Co to za potomstwo? Na przykład taka ryba jest samogłów. Ona składa, samica składa miliony jaj. Ja się znam o samogłowie, no, oglądam takim filmiku, naukowa karuzela. Ja nie oglądam naukowej karuzeli. No bo... Może warto. No bo to jest taki... Ziemowic to jest takim taką planetą, ziemią. A jesteś w stanie, Dorian, opisać samogłowa? I wiedzę, on ma język, jakiś asystenta swojego. Nie będę wam mówił, no bo on jest zielony, ale wam nie powiem. Dobrze, to pan Wojtek nam powie. Dobrze, jeżeli chodzi o to dzieciństwo. No zdradzę wam tutaj. Dorian. No. Zelek. Ma na imię Zelek. Okej. Okay. Inne dzieciństwo mają potomkowie ludzi. Inne mają pysklęta, inne węże, inne niedźwiedź. Tak. Czym to się różni? Poczekaj, Dorian, ja powiem i później ty. Mhm. Gady składają jaja, które są, w których są błony płodowe, dlatego są zaliczane do wodniowców, mogą składać na lądzie i z nich się wylęgają młode gady, które też nie znają swoich matek i ojców i po prostu się nimi nie zajmują. A ptaki na przykład dają jaja, z których się wylęgają pisklęta i matka i ojciec najczęściej się zajmują tymi pisklętami do czasu, aż one podrosną i wylecą z gniazda. U ssaków jest inaczej. My należymy do ssaków. Samica ma macicę i rodzi żywe młode, którym się zajmuje. Czasem tylko matka, czasem matka i ojciec. To zależy od gatunku. I no przynajmniej do czasu, kiedy dorośnie. U ludzi często to jest dłużej. Mhm. Ale wszystkie te gatunki, o których opowiadasz, no jednak zaczynają swoje życie od dzieciństwa. Niestety, znaczy na szczęście tak. Myślę, że na szczęście. Piosenkę poprosimy, proszę pana. Kiedyś jeszcze powrócą piękne dzieci. dzieciństwa dni. Wtedy sobie przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat, który już minął. Lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Trwają cały czas. Po tych śladach powrócisz do domu i do nas. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat, który już minął. Lepiej pozwolić i iść przez życie z uśmiechem. Widać dni. Tak brzmi tytuł tej piosenki z płyty Coś dla dzieci i nie tylko. A w naszym studiu Wojciech Mikołuszko, popularyzator nauki. I pytanie, kolejne pytanie. Dlaczego te pytania dzisiaj ze świata nauki, ze świata zwierząt? Dlatego, że to jest taka ciekawość, taka dziecięca ciekawość świata. Dzieci mają dzisiaj swoje święto, a my jesteśmy wszyscy ciekawi tego, co dzieje się na świecie. Czy sikorki w takim razie są mądre? Są inteligentne. Tak, w Wielkiej Brytanii zauważono, że sikorki modre zdejmują z butelki mleka taki kapsel ze sreberka i dobierają się do śmietanki i ta umiejętność się rozprzestrzenia, więc one uczą się od siebie nawzajem. Nie są tak inteligentne jak ludzie, natomiast to był bezsporny dowód, że się uczą i to jest wyraz ich inteligencji. Sikorki. Nie wiedziałam, że aż tak. No dobrze, a następne pytanie, to są dziecięce pytania. Następne a ja lubię pytanie, dziecięce pytania. Ja też uwielbiam. Po co są komary? Zapytało mnie kiedyś dziecko. Komary, tak jak już mówiliśmy, składają jaja w wodzie, z których się wyolęgają larwy i one nie znają, jak już mówiliśmy, mamy i taty i jakiś czas żyją w wodzie i później wylatuje postać dorosła. I zarówno postać larwalna, jak i dorosła mają swoich drapieżców. Jak komar żyje w wodzie, to na przykład się żywią nim ryby, różne owady wodne i tam są potrzebne, a jak wylatują, to różne ptaki, pająki i po prostu świat bez komarów. Ja wiem, że to jest dla nas przykre. A mogę jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć o komarach? Mogę, bardzo proszę. I samce i samice żywią się nektarem kwiatów, a to, że są z nas krew, to jest tylko samice i one potrzebują tej krwi do rozwoju jaj, które później napijąc się krwi mogą składać w wodzie. Czyli gdybyśmy w żaden sposób nie oddawali krwi, i to nie musi być człowiek, mogą być ssaki, ptaki zazwyczaj są pokryte piórami, więc komary się do nich nie dobierają, to po prostu zniknęłyby komary, nie mogłyby samice składać jaj i to by było źle dla przyrody całej. Dla przyrody źle, dla ludzi trochę lepiej, nie? W każdym razie ja bardzo się cieszę, że komary nie są nieśmiertelne. Przed nami wakacje, no i te spotkania z komarami pewnie częste. Ale jak myślisz, czy to możliwe, aby na tym świecie istniało jakiekolwiek stworzenie, które właśnie jest nieśmiertelne? Taki jest stubiopław Turritopsis, który jak już ma dwie fazy rozwoju. Część polip, który żyje na dnie morza, a później w kształcie meduzy żyje w toni wodnej. Jak ta meduza zostanie okaleczona, cofa się do rozwoju i staje się na powrót polipem. I to, a niedawno odkryto, że z innej grupy zwierząt, takich żebropławów, też żebropław może się cofnąć tam nie ma postaci polipa, może się cofnąć w rozwoju i tak cały czas, jak się jest uszkodzony, to się cofa w rozwoju. No my byśmy chcieli, znaczy nie wiem, czy byśmy chcieli, pewnie dużo ludzi by chciało być nieśmiertelnym, natomiast to się wiąże z tym, że i Turritopsis, i ten żebropław są na prostym etapie rozwoju i żeby się cofnąć, muszą postawić, zbudować z niezróżnicowanych komórek, a tego byśmy nie chcieli. Ale poczekaj, bo mówisz tak w trudny sposób, że żebropław, a tak naprawdę to można powiedzieć prościej? Co to jest za... Nie, bo żebropławy to taka grupa w ogóle siostrzana, taka grupa pochodząca od początku pnia zwierząt. Kiedyś zaliczano ich do jemochłonów, czyli razem z meduzami, z tubiami. Właśnie. A teraz są... Nie, teraz jest oddzielna grupa, w ogóle żebropławy. I nie da się prościej powiedzieć. Ja wiem, że to jest trudne, ale to po prostu nie umiem prosto. Ale można sobie wyobrazić meduzę, prawda? Można sobie wyobrazić, bo to jest bardzo podobne. To tak, żeby dzieci wiedziały. No ale to opowiadasz taką historię, jakby tak człowiek na starość cofał się do postaci dziecka, prawda? Potem zamieniał się w zarodek, wchodził z powrotem do brzucha mamy i po paru miesiącach rodził się znowu. I znowu świętował dzień dziecka, tak jak dzisiaj my. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione. Bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za łóżkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płocne. Tam, tam, tam, to nie dotyczy ja. dotyczy dzieci, bo dzisiaj wszystko dotyczy dzieci. Dzieci są najważniejsze i mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj, bo Dzień Dziecka jest raz w roku, no a dziecko powinno być ważne każdego dnia. A my w naszym studiu rozmawiamy z Wojciechem Mikołuszko, który opowiada nam o różnych fascynujących rzeczach. Na przykład pytania dziecięce dalej zadajemy, a jednym z nich jest pytanie takie. Dlaczego nie możemy pić słonej wody? To pytanie, odpowiedzi na to pytanie jest w mojej książce Tata Paco i tam napisałem, że sól nam jest potrzebna do życia, natomiast sól wydalamy, to nerki się tym zajmują, rozcieńczoną w wodzie. I jak pijemy słoną wodę, no to nadmiar soli chcemy wydalić i wówczas ta sól musi być w określony sposób rozcieńczona i dużo wody wycieka z nas i nawet więcej niż pijemy. I pijąc słoną wodę, wbrew temu co się wydaje, będziemy bardziej wysuszeni niż nam się wydaje. Natomiast są zwierzęta, które mają zagęszczony mocz, czyli stężenie soli jest wyższe i one mogą pić wodę morską. Również to, co ssaki morskie, a również ptaki mogli, bo nadmiar soli wydalają za pomocą gruczołów koło dzioba i one również mogą pić słoną wodę. Ojku, kolejne pytanie. Pytanie od dziecka. Ile waży ziemia? Ziemia... Wiesz, Dorian? Wazy... no... Tak jak to ja kiedyś podosiłem ziemię, więc... Podosiłeś ziemię? Gdy unosić dużą ilość ziemi, to może być ciężka. A gdy mało, to nie. No tak, ale taka cała kula ziemska. Można to zważyć w ogóle? Nie, no bo... No nie, bo można, nie można, nie da się zwierzyć. Nie można, no bo kula ziemska to jest ogromna. Trzeba by było 1000 ludzi na poza tym kula ziemska jest bardzo ale ciężka. Można obliczyć, ile waży kula ziemska. Nie można jej powiesić ani położyć na żadnej walce. Można obliczyć, ale nie można podnieść, no bo on jest bardzo ciężka. Poza tym, i to robią naukowcy. A poza tym to skorupa ziemka tam pod ziemią, to on bardzo gorąca. Wszystko tak prawda. I kolejne, ostatnie pytanie. Pytanie od dziecka do popularyzatora nauki. Dorian, teraz dobra, niech odpowie pan Wojtek, bardzo proszę. Po co wymyślono czas? Żeby upływ czasu jest, był taki moment, kiedy nie było czasu, to u zarania dziejów wszechświata. Natomiast wymyślono zegary po to, żeby później się czas pojawił. I my widzimy tylko długość, szerokość, wysokość, widzimy czas, ale nie możemy na niego wpływać i po to wymyślono zegary, żeby mierzyć ten upływ czasu. To akurat powiem niestety, ten czas upływa i nam, i wszystkim. No to teraz nadszedł czas na złożenie życzeń dla wszystkich dzieci. Panie Wojtku, życzenia od pana. Dla Doriana, który jest przedstawicielem dzisiaj wszystkich dzieci w naszym studiu i dla wszystkich dzieci. Życzę dobrego poznawania świata w każdej chwili życia i w złej, i w dobrej, i w chwale, i w wstydzie, żeby cały czas wiedza przybywała. A ja życzę wam z całego serca tego, żebyście nie zatraciły tej ciekawości świata, bo ten świat jest niesamowicie ciekawy i odwagi, i aby każde dziecko na tym świecie miało wokół siebie mądrych dorosłych. Po to, żeby ci mądrzy dorośli byli blisko. Kiedy będzie czas próby? Kiedy dziecko będzie próbowało żyć po swojemu, będzie poznawało ten świat i będą takie momenty, że będzie trzeba wesprzeć się. Wiecie, o co chodzi. Trzeba wtedy przyjść do mamy, do taty, no i dobrze, jeśli oni otworzą szeroko ramiona i będą was wspierali. Ale nie tylko mama, tata, też nauczyciele, pedagodzy szkolni. I na sam koniec naszej dzisiejszej audycji zabrzmi przepiękna piosenka Noli Stankiewicz. Chrońmy dzieci. Chrońmy dzieci, bo to nasz skarb. Wojciech Mikołuszko, pan Dorian, Maciek Załęski, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj dzieci.